بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الطهارة سلو اختم نمبر باب ده، باب النهي عن ذلك. د دین مخ کې باب تیر شو، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. د زنانه نه چې کمی سی وایو بپاتی شي په غسل یا اودس کې، نو پاغه باندې اودس کول دا جایز دی کنا؟ نو په هغه باب کې د جواز احادیث ذکر شول. حدیث د عائشه رضی الله عنها ذکر کو چې ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو لوخی نه غسل کولو، حال دا چې مونږ به د جنابت په حالت کې وو. او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ذکر کو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به نارینه او زنانه د یو لوخی نه او د سونه کول، او په یو لوخی کې به لاس ورخته کول. په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه هغه احادیث ذکر کړي چې پاغه کې د دینه من راغلي چې سړی به د زنانه په پاتیشو وبو باندې غسل نه کوي، دغه شانتي زنانه به د سړی پاغه نه کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم من کړی دا چې سړی د پاغه وبو باندې او د سوکی کم چې د زنانه نه پاتیشو وي دي. نو د دې احادیث مبارک خو باز اهل علم ویل دي چې کم د منع روایت دي نو دا ضعیف دي، او د جواز روایت صحیح دي. خدا قول وجیه او قوی نه ده، ځکه په دې باب د نهی کې چې کم اولنې روایت راځي نو دا د جمهور او د راجح قول مطابق دا حدیث صحیح ده، دویم روایت بیا ضعیف ده. نراجح او صحیح خبر ادا ده چې د دې احادیث په منځ کې د جمع وشي. بیا اهل علم په مختلفو طرق سره د جواز او د منع په احادیثو کې جمع کړي چې کوم احادیث د نهي دي و اذا محمول دي په هغه وبو باندې چې د زنانه د بدن نه وساسي او په یو لوخي کې را جمع شي. نو چون کې دغه وبو مستعمل او ګرځیدې په دې باندې حدث او به یو دسی پورته کړی شو، او په کوم وبو باندې چې یو ځل حدث پورته شي دوباره په هغه باندې بیا رفع الحدث ناراضي. نو دا وبو اگر چې طاهر دي خو مطهر نه دي. او د جواز احادیث په دې باندې محمول دي چې په لوخي کې کمی وبو باقی پاتې شي. په دې طریقه باندې دا جمع علامه خطابی رحمت الله علیه کړي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې د دې روایت په منځ کې جمع داسې کړي چې د نهي احادیث دا په کراهت تنزیهی باندې محمول دي. نو کراهت تنزیهی او جواز جمع کې دی شي. او امام خطابی رحمت الله علیه دام ویلی دي و اسناد حدیث عائشه اجود من اسناد خبر النهي. د نهي او د منع بارک چې کوم روایت راغله نو د عائشه رضی الله عنها د حدیث اسناد کم چې په جواز کې ده هغه د دینه قوی ده. او مخکې دا ذکر شول چې د جواز دا قول د جمهور اهل علم ده، احناف او مالکیو او شوافعو، او یو روایت د امام احمد رحمه الله نه. او د منع دا قول چې دا مذهب د امام احمد رحمت الله علیه په صحابه کرامو کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما، او د دې نسبت شوی حسن بصری او ابن المسیب رحمهما الله تعالی. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زهیر عن داود ابن عبد الله حا وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانا عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري دا حميد الحميري بديزه كي ملتقى دا اسناد دا دا مصنف رحمة الله لي دو استاذان دي احمد بن يونس او بل مسدد بن مسرهد نو دا يو سندم داود بن عبد الله لرسيد بلوم داود بن عبد الله لا نو داود بن عبد الله بياد حميد الحميري روايت نقل كي نو داود ابن عبدالله ملتقى دا و حمید الحمیریم ملتقى دا پا دی اسناد کی چی دوار سندون پا دا باندی را جمع کی گی دا حمید حمیری وی لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم زملاو شووم دیو سڑی سرا چی غمر گر شوو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع سینینا سلور کالا مطلب دا داسی صحابی سر ملاوم چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سلور کالا پاتیو كما صاحبه ابو هريره لك څنګه چې ور سره مرګرتیا کړی و سلور کال ابو هريره رضی الله عنه قال ان دغه صحابي فرمایلی چې نه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من کړی دا ان تغتسل المراه دا چې غسل کی زنانه بفضل الرجل باغ سی وای عبود سړی باندې او يغتسل الرجل یا غسل کی سړی به فضل المرأه باغ سی وای عبود زنانا چې دا غي د غسل نه کمی وبس وای پاتې شي نو دایو د یو بل باغ سی وای عبو باندې غسل نه کوي. زاد مسدد مسدد چې مصنف رحمت الله علیه شیخ دی وای د خپل حدیث کې دا الفاظ سی واکړي وليغترف جميعا دا یا په کسری د لام سره دی یا په سکون د لام سره وليغترف جميعا يا وليغترف جميعا لپد راډه کوي دواړه په یو زید د اوبونه لپی راخلی دا کوم لفظ چې مسدد رحمت الله علیه سی واکړه چې وليغترف جميعا نو دا د جواز دا غ حدیث سره مطابق ده چې پاغي کوم دا راغلی چې په یو زید غسل کوي. خو د حدیث دا اولنۍ حصہ چې دا په منع باندې دلالت کوي چې کمی وبد زنانه نسی واشي نو پاغي د سړی غسل نه کوي او کم چې د سړی نسی واشي پاغي باندې د زنانه غسل نه کوي او که په یو ځای باندې دواړه غسل کوي په یو ځای دوبونه لپی راډ کوي نو بیا جایز دی. نو دا نه محمول دا په کراهت تنزیهی باندې او بعض اهل علم وای چې نه دا نهی خاص د اجانب پوری چې کله د فتنی هغه خشیت او یری یعنی یو زنانه په اوبو باندې غسل وکړو نو پردې سړی د پدی پاتې شو اوبو باندې بیا غسل نه کوي. خدا احتمال وجیه نه ده او دا تاویل صحیح ځکه نه ده چې د حدیث پرستو عیسی کی راضی ولی اغترفا جميعا دواړه دی یو ځای لپی راډ کوي. دا اغتراف جميعا چې دی دا د اجنبی او پردی زنانه سره ممکن نه دی بلکې زوجین چې کله غسل کوي په یو ځای باندې نو دا اغتراف معنه او جميعا دا غي سره ممکن دی. نو دا تاویل کول چې دا نهی مختص د اجانب پوری دا تاویل وجیه نه دی. چا چې دا تاویل کړن وغه وی وليغترف جميعا دا جمله د حدیث نه ده بلکې دا ادراج د راوینه راوی دا لفظ سیوا کړی دی. خو صحیح خبره دا ده چې دا ادراج من الراوی نه ده بلکې دا د حدیثی صدا رجال د اسناد دی احمد ابن عبد الله ابن یونس دا ثقه ده زهیر ابن معاویه ابو خيثم الكوفي دا ثقه وثبت ده داود ابن عبد الله الاودي دام ثقه ده او ده مصنف رحمه الله عليه دویم شیخ مسدد ابن مسرهد ثقه ده ابو عوانا چې د نوم دی وضاح ابن عبد الله الیشکوری دام ثقه دی. حمید الحميري حمید ابن عبد الرحمن الحميري دا ثقه او فقيه دی او رجل مبهم ذکر کړي خو چون کې دا صحابي دی نو جهالت د صحابي دا اسناد لس ضرر نه ورکي او پاغي باندې اثر نه غورځي. نو رجال د دې اسناد ثقات دي او دا حديث صحیح دی د عام محدثين او اهل علم په نسبانه. امام بهقي رحمت الله عليه د حديث له ضعيف ویلي چې دا مرسل دی ځکه دا رجل په دې کې مبهم راغلی خو اهل علم دا غدا قول خو خکړه نه دی ځکه صحابي چې مبهم ذکر شي نو جهالت د صحابي اسناد لس ضرر نه ورکي. نو اسناد د حدیث صحیح دی ظاهرا تعارض د دې حدیث د مخکې باب د احادیث سر رازی او جوابونه تاسو واوریدل. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. حكم بن عمرو رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرمى لذا أن يتوضأ الرجل دا چې او دسو کې سړی به فضل طهور المرأه باغ سی وای پاکو بود زنانه وباندې چې دا غینه کوم وب پاتې دي اگر چې دی پاکه خو پاغي باندې او د سکول نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمایلی. رجال د دې اسناد دی ابن بشار محمد ابن بشار چې د لقب د بندار البصري دا ثقه ده. ابو داود الطيالسي لدنم ده سليمان ابن داود الطيالسي البصري دا ثقة وإمام ده. ابن المديني رحمة الله عليه بده باركي وي ما رأيت أحفظ منه ما ده ده انتحافزي والا سوكنا ده كتله. شعبة بن الحجاج العتكي البصري دا ثقاء او امير المؤمنين في الحديث. عاصم ابن سليمان الاحول دام ثقة دي او ابو الحاجب جدد نوم دي سواد ابن عاصم العنزي البصري دا صدوق دي. حكم ابن عمر ابن مجدع الغفاري دل حكم ابن اقرع موي دا صحابی دی په بصره کې پاتې کېدو بیا په 50مه هجری کې په مروه کې وفات شوی دی. د دې حدیث باره کې امام دارقطنی او امام بهقی وی چې دا موقوف دی په حکم ابن عمر باندې. نو حدیث چې موقوف شي دا بیا د مرفوع احادیث مقابله نشي کولای چې په هغه کې د دې د جواز ذکر راغلی چې زنانا د نارینه پاغه سیوی او بو باندې او د سکول شي دغه شانتي زنانه د نارینه پاغه. امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل کتاب العلل کې وی سالت محمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. ما د خپل استاد محمد ابن اسماعیل البخاري رحمه الله نه د دې حدیث بارکه تپوسو کو نو غرا لو چې دا حدیث صحیح نه دی. باب الوضوء بماء البحر دا باب د په بیان د او د سکولو کې د سمندر په اوبو باندې. غرض د مصنف رحمت الله علیه د دې ترجمه الباب نه داده چې هر کله اوبه په وقود نجاست سره پلیتیږي چې کله پکې دا نجاست اثر وکي نو چون کې په سمندر کې نجاسات کثیره غرزول شي، دارنګ حیوانات پکې مړ کیږي، نو دا وهم او خیال کیدو چې د سمندر دا وبوبم پلیتی. نو مصنف رحمت الله علیه د دې ترجمه الباب انعقاد کو چې دا بیانو کی چې د سمندر وب پاکی دي او دا په عقود نجاسات سره نه پلیتیږي، ځکه دا وب کثیر دي او دغه نجاسات په دې کې څه تغییر او تبدیل نه راولي. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أبو هريرة رضي الله عنه ويتيو سديد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبوس كدو چي يا رسول الله ان نركب البحر مون سفر کو په سمندر کې ونحمل معنا القليل من الماء ان نركب البحر مون سوريګو په سمندر باندې، معنا دا چې په دې کې مون سفر کو. او په بعض روایتو کې راغلی امام حاکم رحمت الله علیه ذکر کړ چې پاغي کې دا زیادت دی، نورید الصيدا سفر کو اراده مدخکار وی. ونحمل معنا القليل من الماء او راپورته کړی موی د ځان سره لګي غونتی خوږی وب کم چې د سکلو د پاره، ځکه د سمندر خو مالګی دی د سکلو قابلیت دی، نو سکلو د پاره مولګي وب راغستی. فإن توضأنا به عطشنا کپاغي باندې مونږ ود سوک نو تګي بشو. فنتوضأ بماء البحر نو آیا ود سکو مونږ په اوبو د سمندر باندې؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکوه هو الطهور ماؤه دا سمندر چې پاک دی او بد دی. الحل میتته او حلال د مردار دی، په دې کې کوم حیوان مردار شي نو دا حلال دی. په دې حدیث کې بیان د دې چې سمندر کې سفر کول جایز دی. او کم حدیث کې چراغلی رستو به امام ابو داود رحمت الله علیه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه مرفوعا ذکر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله فرمایلی وو لا ترکب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویلی وو چې ته په سمندر کې دریاب کې سفر مکوه، مگر که ته حج او عمره لزی نو دغه دوران کې خیر دی، یا جهاد فی سبیل الله ل رواني، زکه د بحر لاندې اور دی و تحت النار بحرا او بیا د اور لاندې بلی او سمندر دی. دا برست امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کی. سعید ابن منصور رحمت الله علیه په خپل سنن کې دا حدیث ذکر کړی. او یو روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما موقوفا راغله چې پاغي کې داسې دي ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابه. د سمندر دا اوبه د اودس او د جنابت د پاره صحیح نه دي، په دې باندې اودس او جنابت نه پورته کی، په دې باندې اودس مکوي جنابت په مو پورته کوي، ځکه ان تحت البحر نارا ثم ماء د دې سمندر لاندې اور دی بیا وبدي، ثم نارن بیا دا غيوبو لاندې اور دی، حتى عد سبعه ابحر وسبعه انيار تر دې چې و سمندرونه و دریابونه او و اورونه ذکر کړل چې وبدي دا غي لاندې اور دی بیا وبدي دا غي لاندې اور دی. دارنګ د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نه وی مروی دی چې په دې باندې تطهیر نه دی جایز. خو چون کې دا اقوال له صحابه کرامو دی، د اقوال د صحابه کرامو تعارض چې کله د مرفوع حدیث سره راشي، نو مرفوع حدیث چې دی دا به معمول به وي، او اقوال د صحابه کرامو به په دې حمل کې چې دی له رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نو ورسېدلې. بعض اهل علم او شارحین ذکر کړي چې په دریاب او سمندر کې سفر کول دا په درې نوع او درې قسمه دي. یو سفر جایز دی، بل مکروه، دریم ممنوع. جایز هغه سفر دی چې کله یو انسان لپته وي چې دا سفر زما اوږدیږي نه، او زه په دې کې په دې قادر یم چې خپل موز پکې کول شم. نو چې د موز قدرت وي او دا سفر اوږد نی، نو دا وی جایز دی. او دویم قسم مکروه دی چې یو انسان لپته وي چې زه په سمندر کې سفر نشم کولای، دا زما عادت نه دی، او دا پته مور لنه لګي کما سفر شروع کو نو چې دا سفر به اوږدیږي او کنه کمیږي به. او چون کې د سمندر عادتی نه وي، نو د په منځونو کې فرق راځي، دی په موز باندې قادر نی، او منځونه تنه پاتې کیږي، نو په دې صورت کې مکروه دی. او ممنوع په هغه صورت کې دی چې کله یو انسان لخپل ځان معلومی چې زه په هیڅ صورت باندې په سمندر کې موز نشم کولای، نو درې دې شم نه په ناسته باندې کولای شم، او دا سفر به مګدیږي، منځونه به زمانہ ګډوډیږي، نو په دې صورت کې بعض فقها ولیکي چې دا ممنوع دی. نو د رکوب البحر دا درې انواع بعض فقها او شارحین ذکر کړي. بل په دې حدیث کې دا مسلم دا چې یو انسان په سفر باندې روان دی، نو په د باندې واجب نه دي چې به ځان سره دومره اوبه وړي چې په ټول سفر کې به د داودس د پاره کافی کیږي، ځکه صحابه کرام وایي چې موږ ځان سره اوبه را پورته کړي خو کاودس پې کو نو تږي به شو، نو صرف د خپل تندې د پاره راغستې وي او د اودسونو د پاره هغه نه کافی کیږي. نو په دې کې بیان د دې دی چې که یو انسان په سفر کې ځان سره دومره اوبه نه وړي چې هغه د داودس د پاره کافی کیږي، نو دا کار په د باندې واجب نه دی. دا عبد الله ابن عمر او عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نه کوم نقل دی چې دای بوی د سمندر په اوبو باندې او دس نکیږي. نو د دې دوه وجه ابو بکر ابن العربی رحمت الله علیه ذکر کړي. یو دا چې د دې وجه نه چې د دا خیال ګمانو چې چون کې د سمندر وبس کله نشي مالګین دی او دا غي خون برابر نی، نو چې کله هغه سکاک د پاره کافی او صحیح نه دی، نو دا او دس د پاره هم صحیح نه دی. او بل دی داوی چې د دې د لاندې جهنم دی، اور دی، نو چې کوم شي د لاندې جهنم اور وي پاغي باندې او د صحیح نه دی. نو د دې د قول لپاره د دوه وجه ابن العربی رحمت الله علیه ذکر کړي. اگر چې صحیح خبره ده دا چې د دریا په بو باندې او د جایز دی او په دې باندې طهارت راځي. هو الطهور ماؤه الحل میتته. د دې په ترکیب کې سلور وجوهات شارحینو ذکر کړي. یو دا چې دا هو مبتدا شي او الطهور مبتدا ثانی شي، او ما اوهو بیا د دې طهور د پاره خبر شي، او دا جمله بیا چې الطهور ما اوهو دا ټوله جمله بیا د هو د پاره خبر وګرځي. دویمه وجه د دې په ترکیب کې دا ده چې دا هو مبتدا شي او الطهور د دې لپاره خبر شي، او دا ما اوهو دا بدل استعمال شي د الطهور نه. دا دویم ترکیب ده په دې کې. دریم ترکیب دا ده چې دا هو ضمیر شان ده او الطهور ما اوهو مبتدا او خبر دي. او سلورم ترکیب په کې دا ده چې دا هو مبتدا شي او الطهور د دې لپاره خبر شي او ما اوهو دا فاعل شي د دې خبر د پاره چې کوم الطهور دی، او دا الطهور په فتحې د تا سره مصدر دی، او بوله وی چې پاغي باندې پاکی راځي. او طهور په دې حدیث کې په معنا د مطهر سره دی، پاکون کې سره. په حدیث کې بیا دو فقهي مسلې دي، یو دا چې د سمندر او د دریاب اوبه طاهر او مطهر دي، دا مسله خو اجماعي ده، په دې باندې اجماع د امت ده چې د سمندر اوبه پاکیم دي او بل شی پاکول شي. او دویمه فقهي مسله په حدیث کې ده چې په سمندر او دریاب کې کوم شی مردار شي نو دا حلال دي. په دې مسله کې بیا د ائمه اختلاف دی. امام شافعی رحمت الله علیه وی چې د دریاب ټول حیوانات تر دې کې پاغي کې کوم سپی او خنزیران ماران دي نو دام حلال دي، ځکه حدیث کې لفظ عام راغلی چې الحل میتته، په دې کې چې کوم شی مردار شو مړ شو نو هغه حلال دی. امام نووی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې په دې باندې خو اجماع ده چې په دریاب کې کم میان دي نو دا حلال دي. او چې کم پکې چندخان دي نو هغه حرام دي، ځکه دا غینه نهی راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د چندخ د قتل نه منع کړی، نو دا نهی چې کم عن قتل الزفادع راغلی دا په حقیقت کې وای نه دی د غید خوراک نه، ځکه مسند احمد کې صحیح حدیث دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی شو عن ضفدع يجعل شحمه في الدواء، چې د چیندخ اغواز د په دوایانو کې بعضی حکما اچي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایله. نو امام نووی رحمت الله علیه وی چې چیندخ چې کم په دریاب کې بیا خو د دې وجنه حرام دي چې حدیث داغه په منع کې راغله. د دین علاوه چې کم حیوانات په دریاب کې دي نو باغی کې د شوافع او درې اقوال دي. اصح قول دا دی چې د غټول وی حلال دي. دویم یو قول په مذهب شافعی کې دا دی چې دا حلال نه دي. او دریم دی دا تفصیل کوي چې د کم حیوان نظیر او مثل په اوچه باندې موجود وي او داغه غوخه خوړل جایز وي نو ا جایز ده، او چې د کم نظیر او مثل په اوچه باندې موجود وي داغه خوراک جایز نه وي نو چې هغه سمندر کې مده دریاب کې مده داغه خوراک جایز نه ده. نو بنابر دا دریم قول چې کم په مذهب شافعی کې ده چې کم د سمندر خنزیران سپی یا خره پکې دي نو په مذهب شافعی کې داغي خوړل جایز نه دي. په مذهب شافعی کې اصح قول دغه دی چې څومره حیوانات دي دا غټول خوراک جایز دي د حدیث د عموم د وجنا. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې په دریاب کې کم حیوانات دي نو د مینه علاوه د غټول حرام دي، داغي خوراک جایز نه ده، صرف مې چې ده نو هغه چې په سمندر کې مړ شي نو هغه جایز ده. خدای تیر مستثنا کوي هغه مې چې هغه په سمندر کې په خپل مړ شو بر راوخته او بوله پاسه راختلې ده نو دغه نه ده جایز. د حدیث عموم خدا تقاضا کوي چې مې کله حلال شو نو که په خپل مرګ باندې مړ ده او بر راختلې نو بیا دیم داغه خوراک جایز شي او دا دی حلال شي. خو صاحب د هدایه رحمت الله علیه ذکر کړي چې د میتۃ البحر نه مراد هغه مایه ده چې دریاب بار را غرزولې، دریاب بار او چې لرو غرزولو په اوچ باندې مړ شو بیا چپی را واغستو او اوبو لاړو او د اوبو د سر د پاسه ګرځي نو بیا خوړل جایز دي، خو کنه په خپل مړ شوی پاسه ګرځي نو داغي خوړل جایز نه دي. د باز فقهاو چې پاغي کې ابن ابي ليلى رحمه الله نه دای قول دا دی چې په سمندر او دریاب کې کم حیوانات دي نو داغي خوړل جایز دي، خو علاوه د خنزیر نه او کم چی د اوبو هغه انسانان دي، د انسان په شکل باندې او حیوان پکې موجود دي، اغیلا انسان الماء وي. نو د دې دوونه علاوه وي نور چې کم حیوانات دي داغي خوړل جایز دي، خو لکن به زکات په ذبح کول سره دا نه چې غبا مړ شوی. د امام شافعی رحمت الله علیه لپاره دلیل د دې حدیث عموم ده، او د سوره مائده د دې آیات نه دلیل نیسی چې احل لکم صید البحر، چې قران کریم د سمندر ښکار ذکر کړی ده، او پاره کې دا تفصیل نه ذکر کړی چې صرف مائده در له حلال دی او د دین علاوه نور څه حلال نه دي. نو عموم د دغه آیات او عموم د دې حدیث په دې باندې دلیل ده چې حیوانات البحر دا حلال دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لپاره دلیل د سوره مائده د آیات د چې حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، چې قران کریم مطلقا ذکر کړی دی په عموم سره چې پتا سو باندې مردار او میته حرام ده. باقی کی دا تفصیل نه کړي چې بری میته در باندې حرام ده که بحری، نو دا عموم د میتی بری او بحری دواړو له شامل نه، کده او چی مرداری او کده سمندر. دارنگ رب العالمین پا سور اعراف کی وی ویحرم علیهم الخبائث، اللہ رب العالمین پا دیخپلو بندگانو باندی گنده سیزون حرام کردی دی. نو پوبو کی چی کم چین دخوی یا کونی کبر یا ماران چی پکی دی، نو دا طول خبائث دی، دا انسان طبیعت دا دین نفرت کی، نو دا دی خبائث دا عموم دا وجن دا سیزون حرام دی. بل در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوو لکه صحیح حدیث د مسند احمد ده د چیندخ بارکه چې آیا دا په دوايي کې استعمالول شو کنه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د قتل نه منو فرمایله. نو دا د دې د خوراک نه یو قسمه نه شو. او علماي احناف د شوافع د استدلال جواب دا کوي چې تاسو د کوم آیات مبارکنه دلیل نیولې چې احل لکم صید البحر، په آیات مبارکه کې د صید نه مراد فعل الصید دی، صرف کار کول چې اغیله استیاد وای، مراد دا غینه مصید نه دی چې کوم شیخ کار کیږي. ځکه آیات مبارکه کې صرف دا ذکر او تمیز راغله چې په محرم باندې حالت احرام کې د اوچ ښکار ناروا دی، دا په بند دی، او د سمندر ښکار کول شي. نو په آیات مبارکه کې په اباحت د اکل باندې دلیل نشته، ځکه کله انسان ښکار کوي خو ښکار دی خورینه، صرف د ښکار اجازت د تاسو په حالت احرام کې چې په سمندر کې ښکار کول شي په اوچه نشي کوله. آیات مبارکه کې دا دلیل نشته چې اباحت د اکل دی وی. او شوافع له احناف وایي چې تاسو د دې حدیث د عموم نه استدلال کوي چې الحل میتته، نو دا عموم چې په دې کې تخصیص راغله ده په حدیث د مسند احمد او د ابن ماجه سره چې احلت لنا المیتتان والدمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زموږ د پاره دوه مړه سیزونه او دوه وینې حلالي کړي شوی دي، المیتتان السمك والجراد. د میتتان نه مراد مې او ملخ ده چې بغیر د ذبح نم د دې خوړل جایز دي. واما الدمان فالكبد والطحال، او دو وینې الله موږ د پاره حلالې کړي دي چې یو جګر دی نه او تورې. نو دا دو وینې الله موږ له حلالې کړي، او دا دو میتی چې هغه سمک او جراد دي. نو دا حدیث په خپل عموم باندې نه دی چې الحل میتته، و شوافع وای چې تاسو د دې حدیث نه استدلال کوي اعلان کې حدیث سندن ثابت نه دی. متأخرین علما لکه شیخ البانی رحمت الله علیه دغه حدیث له صحیح ویلی احلت لنا المیتتان والدمان، او امام احمد رحمت الله علیه دغه حدیث له منکر وای، ځکه د دې اسناد کې عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم یو راوی دی او د محدثینو په نسبت باندې هغه ضعیف دی. نو په میتت البحر کې او په حیوانات البحر کې دا دوه مشهور مذهب، یو د امام شافعي رحمت الله علیه چې هغه د غید حلال والی قائل دی، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې هغه د مینه علاوه د نورو د حرمت قائل دی. د دې حدیث بارک امام شافعی رحمت الله علیه وی هاذا الحديث نصف علم الطهاره، دا حدیث چې د طهارت په باب کې د نیم علم قائم مقام دی. په مختصر الفاظ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې هو الطهور ماؤه الحل میتته. ابن الملقن رحمت الله علیه وی انه حدیث عظیم اصل من اصول الطهاره مشتمل على احکام کثیره وقواعد مهمه. دا عظیم حدیث دی، د طهارت په قواعدو کې یو اصل دی او په احکام کثیره او قواعد مهمه باندې مشتمل دی. رجال د دې اسناد ټول ثقات دي. عبد الله ابن مسلمه القعنبي ثقه دی، مالک ابن انس ثقه امام او فقيه دی، صفوان ابن سليم المدني دا ثقه دی، سعيد ابن مسلمه سعيد ابن سلمة المخزومي دا ثقة ده، او ده دبا نمك ده اهل علم اختلاف ده. امام مالك رحمة الله عليه وي ده نم ده سعيد ابن سلمة، او بعض ده نم ذكر كده عبد الله ابن سعيد المخزومي، او درهم قول ده دبا نمك ده ده چه سلمة ابن سعيد. مغيرة ابن أبي بردة دا ثقة ده، مغيرة ابن أبي بردة الكناني ده پنوم كم اختلاف ده او پنوم ده پلار كي، بعضي وي چه مغيرة ابن عبد الله ابن أبي بردة، او بعضي ده نوم ذكر كده عبد الله ابن المغيرة ابن أبي بردة، او بعضي ده برعكس ذكر كده چه مغيرة ابن عبد الله ابن أبي بردة. ابن حبان رحمة الله عليه په ثقاتو کې ذکر کړي. امام نسائی رحمة الله عليه وی ثقه ده، حافظ ابن حجر رحمة الله عليه موی چې ثقه ده. نو رجال د دې اسناد ثقات دي. عام اهل علم او محدثین وی چې دا حدیث صحیح ده، که متقدمین دي که متأخرین ټول په دې باندې متفق دي چې حدیث صحیح ده. ابن قطان فاسی او ابن دقیق العید رحمهم الله د دې حدیث د پاره باز علتونه ذکر کړي، خو هغه علل قادحه نه دي د حدیث صحت له ضرر او نقصان نه ورسي. امام بهقي رحمت الله عليه وي چې امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله دا حدیث په خپل صحیحینو کې د دې وجنه نه ذکر کړي چې تاسو واوریدل د دې پرېجالو کې د دوو راویانو په نومونو کې اختلاف راغلی. د سعید ابن سلمہ بنوم کې د اهل علم درې اقوال دي، دارنګ د مغیره ابن ابي بردا حدیث اگر چې په شرط د شیخینو باندې وو چې په خپل صحیحینو کې ذکر کړه وي، خو د دې وجه نه د ذکر کړه چې د دې دوه راویانو په نومونو کې اختلاف ده. باب الوضوء بالنبیذ، دا باب د په بیان د اودس کولو کې په نبیذ باندې. نبیذ وزن فعیل له په معنا د منبوس سره، چې کوم شی په اوبو کې ورغورځول شي، د کجورونه یا وسکی او میوی یا غبین واچه یا د غنمو دانی د وربشو دانی دا په اوبو کې واچه او دومره وخی پریدي چې د دې غخون په اوبو کې راشي، نو دې له نبیذ وای. وزن فعیل په معنا د مفعول سره. که د نشي هغه مرتبه ل رسیدلی او کني رسیدلی، که پدې کې اسکار او نشه راغلی او کني راغلی، نو دې له نبیذ وای. او بعض اهل علم دا خاص کړه ده د عنب او زبیب پوري، چې انګور او د اوسکو نه کمی کوم وو کې چې دا واچول شي نو غیله نبیذ وای، او د دین علاوه ل نبیذ نه وای. او عام اهل لغت ذکر کوي چې پدې ټولو باندې د نبیذ اطلاق کیږي، کد کجورو نه، کد زبیب نه، کد غبین او غنم او وربش نه. په نبیذ باندې او دس جایز ده کنا؟ نو د اهل علم په دې کې اختلاف ده، او درې مذاهب دي په دې کې. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې پدی باندې اودس جایز ده چوبنی نو په نبی زبان دی اودس کیږي خو پدی شرط باندې چې دا وب نرمی او د اودس په اندامونو باندې بهیږي وب دومره درجی لنی رسیدلی چټینګی شوی او په اندامونو باندې نه بهیږي کنه ټینګی شو نو بیا اودس پدی باندې جایز نه ده بلکې دا حرام وګرځیدو د نشی او اسکار هغه درجی لو رسیدو او جمهور اهل علم چې پاغي کې امام ابو یوسف رحمت الله علیه دې ائمه ثلاثه او امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی چې نور یوبنی او صرف نبیز موجود دي نو په دې باندې به اودس نکیږي په دې اودس جایز نه ده بلکې انسان به تیمم وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی په اخر کې دی ل رجوع کړی و چې په نبی زبان دی او دس جایز نه دی بلکې تیمم بوالې شي چې نور وبني په دې باندې په مذهب حنفی کې فتوا م ده امام طحاوی رحمت الله علیه دا قول غوره کړی نو دا مختار قول د احناف په نیز باندې م دی د ائمه ثلاثه هم دی نو دا مذهب شو د جمهورو او امام محمد رحمت الله علیه وی چې نور وبنيشته او صرف نبیز موجود دی نو د تیمم او د اودس په منځ کې به جمع کول شي په دې وبو باندې به اودس هم کوي ور سره به تیمم هم وی نو دا اجمالا درې مذاهب په دې مسله کې او تفصیل ذکر کوو وروسته قال حدثنا حناد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لويلي ليلة الجن ده پيريانو پاغش پباني يعني پاغش پبان ده رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات لتلو اغیل دعوت ورکولو او تعلیم د دین ورکولو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مور سره په یو روایت کې راغلی چې زید ابن ثابت رضی الله عنه مور سره نو په ليله الجن باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی ما فی اداوتک اداوا د سرمنی وړو کې لوخی لوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ور لوی ما فی اداوتک ستا په دی لوخي کې سدي قال نبيز نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ور لوې په دی کې نبيز دي قال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل تمره طيبه کجور پاکي دي و ما ان طهور او دا خو پاکي وبدي دا پوبو کې کجور یې چولې دي دا غینه نبيز جوړ شوی دي نو کجورم پاک ده او بم پاکي دي نو په بعض روایتو کې راغلی دي وتوضأ منه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه اوبو باندې اودس وکړو امام احمد او امام ترمذی ذکر کړی فتوضأ منه نو دغه اوبو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس وکړو رجال د اسناد حناد ابن السري دا ثقه ده سليمان ابن داود العتكي البصري دا هم ثقه ده شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي دا سي الحفظ ده ابو فزاره چې د نوم ده راشد ابن كيسان العبسي الكوفي نام ثقه ده ابو زيد چې دا مولاه د عمرو ابن حريث ابو زید په دې کونیه کې مختلف دي بعضي ابو زید ذکر کړي بعضي ابو زید په یا سره او بعضي ابو زید په حمزه سره نو د دې په کونیه کې مختلف دي د غدرې اقوال دي او نوم د معروف نه دي چې نوم یې څه دي حافظ رحمت الله علیه په تقریب کې وایي چې مجهول دي امام ترمذی رحمت الله علیه د دې ابو زید د دې ابو زید بارکی وی چې مجهول عند اهل الحديث لا يعرف له روایه غیر هذا الحديث. دا ابو زید چې دا مجهول دی د محدثینو په نسبت باندې، او د دې روایت نه علاوه د بل روایت معروف نه دی. ابو زرعه رحمه الله علیه موی چې ابو زید مجهول لا يعرف، لا اعرف کنیته ولا اعرف اسمه. ابو زید وی مجهول دی، د دې نه کنیه معلومه ده او نه نوم معلوم دی. دې حدیث باندې ابو فزاره د ابو زید راوی نه متفرد شوه، او ابو زید تاسو اوریدل چې مجهول دی. او دې حدیث له امام بخاری رحمت الله علیه، امام ابو زرعه، امام ترمذی، ابن المنذر، بلکې اکثر محدثین ضعیف ویلی دي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی وهذا الحديث اطبق علماء السلف على تضعيفه. د دې حدیث په تضعیف او کمزوروالی باندې د محدثینو اتفاق ده، ځکه د دې په رواتو کې ابو زید مجهول راغله ده. بعض اهل علم د دې حدیث د تضعیف د پاره د ابو زید راوی د جهالت نه علاوه او دوه علتونه نورم ذکر کړي. یو علت خدا شو چې ابو زید په دې کې مجهول ده. دویم د ابو فزاره د دې په نوم کې تردد ده چې ابو فزاره راشد ابن کیسان ده یا که د دنه علاوه بل څوک دي. او دریم علت د دې حدیث دا ذکر کړي چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ليله الجن کې نو موجود. لکه مصنف رحمت الله علیه با دې پسې حدیث ذکر کړي چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه تپوس کړی شو چې آیا په ليله الجن باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څوک موجود و؟ نو هغه جواب ورکو چې ما کان معه منا احد، زمونږ نه ورسره هیڅ څوک نه و. مطلب دا چې زم ورسره نه وم. دغه حدیث سید امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی. نو د دې حدیث نه علماء احناف استدلال کړی دی چې په دې حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی زبارک وی تمره طیبه و ماء طهور، او بعض الفاظ راغلی دي چې فتوضا منه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې او د سوکو. نو د علماء احناف او د سفیان ثوری رحمت الله علیه مذهب دا دی چې په نبیز باندې با او د سکیږي چې کله او بنی موجوده. او جمهور علما هغه دلیل دا پیش کوي چې قران کریم کې الله رب العزت فرمایلی دي فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا، چې کله تاسو وبنه مومي نو تاسو بیا په پاکه خاور باندې تیمم وهي. نو نبیز له او بنی شي ویلې. امام ترمذی رحمت الله علیه وی وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ اقرب الى الكتاب واشبه. كم اهل علم چې ویلي دي چې په نبیز باندې به اودس نکيږي دا قران کریم لا قریب مذهب دی، ځکه الله رب العالمین ویلي فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. ابن العربي رحمه الله عليه په عارضه الله وزي کې ذکر کړي چې په نبی زبانه او د سکول دا یو قسم زیادت دی علامه فی کتاب الله عز وجل، قران کریم کې چې الله رب العزت څخه ذکر کړي. حالان کې د احناف او قواعد دادی چې د خبر واحد د وجنبم په کتاب الله باندې زیادت ناراضی، ځکه دا زیادت د پنیز باندې نسخه ده، او نسخه د قران کریم دا جایز نه ده مگر د قران کریم په مثل باندې چې یاد قران کریم غونته متواتر حدیث راشي او خبر واحد باندې نسخه نه صحیح کیږي. نو دا حدیث د باب خو ضعیف دی، څنګه په دې باندې د نسخه د کتاب الله راولي چې کتاب الله وایي چې کله وبني نو تاسو به تیمم وهي. نو وبني شته دی وایي چې تیمم بنی شي والے کې دی، بلکې په نبی زبانه به اودس کیږي. علماء احناف دا جواب ورکړي چې موږ نسخه د کتاب الله په دې ضعیف حدیث باندې نه راولو، بلکې دا قول د غټو صحابه کرامو نه منقول دی چې پاغي کې علي ابن مسعود، عبد الله ابن عمر، ابن عباس رضی الله عنهم دي. نو کله چې دی صحابه کرامو دا قول کړه چې په نبیز باندې به او دس کیږي، نو دا حدیث د شهرت او د استفاضت مرتبه ل رسیدلې. نو په دې باندې نسخه د کتاب الله جایز ده. قال ابو داود وقال سليمان بن داود عن ابي زيد او زيد كذا قال شريك ولم يذكر هناد ليله الجن. د امام ابو داود رحمت الله عليه غرس په دې کلام سره ده چې د امام ابو داود رحمت الله عليه په دې سند کې دوه استادان دي، یو هناد ابن السري او بل سليمان العتكي. د دې دواړو استادانو نه دا حدیث نقل کړي او په دې اسناد کې بیا راځي شریک ابن عبد الله النخعي. نو حناد چې د شک نه کړي بلکې دا لفظ ذکر کړي عن ابي زيد، او سليمان ابن داوود العتكي چې نو د شک واقع شوی د خپل استاد شریک نه چې دا روایت نقل کړي، نو دې په شک کې دي چې ابو زيد ویل دي کنه صرف زيد ویل دي. او بیا دا ذکر کوي چې زما په استادانو کې حناد ابن سري په دې حدیث کې ليلة الجن لفظ ذکر کړی دی، او سليمان ابن داوود العتكي دا لفظ نه دی ذکر کړی. نو دې اختلاف له اشاره وکړه په دې قول سره چې قال ابو داوود وقال سليمان ابن داوود. زما استاد سليمان ابن داوود په دې اسناد کې دا سی ویلي چې عن ابي زيد او زيد كذا قال شريك، شریک داسې ویلی چې د ابو زید نه روایت ده یا صرف د زید نه. ولم یذکر حناد ليله الجن، او حناد په دې حدیث کې ليله الجن نه ذکر کړي او سليمان ذکر کړي. نو احناف د دې حدیث نه استدلال کړو په جواز الوضو بنبیذ التمر، او د جمهور د پاره دلیل د قران کریم آیاتو چ فلم تجدوا ماء فتيمموا، چې وبني موجود نه تيمم به وهي. او د دې حدیث بارکه د جمهور رائے دا و چې حدیث سندن ضعیف دی ثابت نه نه، او کم اعتراض چې جمهور کړه چې په ليله الجن باندې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره نو موجود. نو اکام المرجان ولویل دي چې د ليلة الجن دا واقعه د شپک کړه تر راغلی ده، او بعضی اهل علم ذکر کړي چې ليلة الجن دوه پیری واقع شوي. نو یو ځل عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره نو موجود، لکه د رستو روایت کې به ذکر کړي چې ما کان معه منا احد، او کې دی شي بل ځل ور سره موجود وو، لکه ابن ابي حاتم رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې د سورې جن په تفسیر کې ذکر کړی د ابن جریج رحمت الله علینا. نو پاغي کې ورسره عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مرګره. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن داوود عن عامر عن علقمه قال قلت لعبد الله ابن مسعود. علقمه رحمت الله عليه وي چې ما عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه لویلیو من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، سوق ده تاسونا موجودو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا پا ليلة الجن كي پا كم اشپا باندي چه پريانو لي دعوت ورکولو. فقال نو دي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وي ما كان معه منا احد، زمونغنا ورس رئيسوكم نو. دا حديث امام ابو داود رحمة الله عليه دي ده پارا ذكر کو چې مخ کې حدیث چې کوم د ابن مسعود رضی الله عنه راغلی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبی زبان دی او دسو کو. نو سره د دین چې هغه حدیث ضعیف دی، داغه په اسناد کې مجهول راوی و، او دا حدیث د سند په اعتبار سره صحیح دی. په دې کې ابن مسعود رضی الله عنه ای زور سره نوم او پاغه کې ور سره موجود و. نو د هغه حدیث د ابطال د پاره د حدیث ذکر کو. علما احناف د دې جواب دا کوي چ رسول الله صلی الله علیه وسلم جنات سره چې دعوت د فارتلو نشپک پیری تلو، بعضی ذکر کړي چې دوه پیری تلو. نو دا ممکن ده چې یو ځل ابن مسعود رضی الله عنه ور سره نو، او په بل ځل ور سره موجود. امام ترمذی رحمت الله علیه په سنن کې حدیث ذکر کړي او ویلي چې حسن صحیح غریب. امام الباني رحمت الله علیه داغی تصحیح کړی د حدیث. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف. نبی علیہ السلام د ماسختن موزو کو بیا لاړو. فاخذ بيد ابن مسعود. ابن مسعود رضی الله عنه زما لاس یونی وو حتى خرج به الى بطحاء مكه فاجلسه. نو د مکی بار طرف لويستو ال تکینولو ورلو چې ته انتظار کواو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو جنات له دعوت ورکو. نو دغه حدیث کې دی چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورسره او جواب دام کوي چې دا ممکنه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ځان سره بوتلو خدای بیا په یو ځای کې کینولو دلې چې ته انتظار کوا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو. او بعض اهل علم د علماء احناف د حدیث تاویل دا کړي چې ما کان معه منا احد یعنی ما شهدها منا احد غیري. زمانه الاو ورسره بل سوک نو زور سره وم خو زمانه الاو بل سوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو. دا حدیث صحیح امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي. رجال دی موسی بن اسماعیل ابو سلمہ اتبو زکی دا ثقه ده. اوهیب ابن خالد البصری دام ثقه ده. داود ابن ابي هند دام ثقه ده. عامر ابن شراحیل الشعبی چلی معروف ده پشعبی سرا دام ثقه ده. علقمه ابن قیس ابن عبد الله النخعی الكوفی دا ثقه و مخضرم ده فقیه ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پیدا شوو. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء انه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال ان التيمم اعجب الي منه. ابن جريج رحمه الله عليه د امام عطاء نقل کوي چې د مکروه غنل او د سکول په پيو باندې او په نبيزو او د بویل ان التيمم اعجب الي منه. تيمم وال مال ډير محبوب دي د دینه. دا اثر د عطا رحمت الله عليه د اسناد په اعتبار سره صحیح دي. امام ابو داود رحمت الله عليه دا اثر دي د پاره ذکر کو چې په نبی ذو باندې او د سکول صحیح نه دي. هو علماء احناف وي چې عطا رحمت الله عليه په نبی ذو باندې او د س مکروه غنلې. نو بل طرف له ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په مصنف کې د علي رضی الله عنه ذکر کړي چې انه لم ير به باسا. چې علي رضی الله عنه په نبی ذو باندې د او د سکول مبارک سباک نه لرلو بلکې غوي کا او د س پیوشي نو سباک نشته. نو د عطا رحمت الله علیه قول د علی رضی الله عنه د قول مقابله کې څنګه پیښ کوي. دارنګ عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمر او ابن عباس رضی الله عنهما نم جواز ثابت ده. نو علماء احناف د دې اثر په مقابله کې د صحابه کرامو آثار ذکر کوي. خو امام ابو داود رحمت الله علیه د دې لپاره ذکر کو چې په نبی زو باندې ک نبی زو تمر وی یا نبی زو زبیب وی پاغی باندې او د سکول جایز نه دی. محمد ابن بشار چې د لقب د بندار دا ثقه ده. عبد الرحمن ابن مهدی دا ثقه او ثبت ده. امام د جرح او تعدیل ده او د جرح او تعدیل د اهل علم په طبقه المعتدلین کې ده. بشر ابن منصور دا صدوق ده. ابن جریج چې د نوم دی عبد الملک ابن عبد العزيز ابن جريج القرشي ثقه او مدلس ده. او عطاء ابن ابي رباح سيد التابعين ده ثقه او فقيه ده. نو دا اثر د عطاء رحمه الله سيده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابو خلده قال سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال لا. ابو خلدوی چې ما د ابو العالی رحمه الله نه تپوس وکو عن رجل اصابته جنابه داغه سړی بارکی چې هغه جنب شوی جنابت ورل رسیدلې وليس عنده ماء او د سروبني و عنده نبيز النبيز ورسري ايغتسل به نو آیا پدی نبيز بده غسل کوي قال لا نو مالوي چې نه غسل به نه کوي بلکې تيمم بوي دا اثر مصنف رحمت الله عليه دي د پاره ذکر کو چې خپل راي په قوي کې چې په نبيز باندې او د سکول جائز نه دي ځکه او دس او د غسل حکم یو دی خود علماء احناف د مشایخ په دي کې اختلاف دي چ آیا په نبیزو باندې غسل کول جایز دي کنه چې کله وبني نو بدائع السنای کې علامه کاسانی رحمت الله علیه وی چې په دې کې د مشایخو اختلاف دی بعضی وی چې غسل په کول جایز نه دي ځکه حدیث د اودس بارک راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اودس کړو کوم چې ابن مسعود رضی الله عنه حدیث ذکر شو نو دا حکم د نبیزو صرف د اودس پورې خاص دی چې اودس په کول شي او غسل نشي کوله او دویم قول پکې دا دی چې نه اودس په جایز شو نو غسل هم په جایز دی دا اثر د ابو العالی رحمت الله علیه سیده محمد ابن بشار چې مخکې ذکر وشو ملقب دی په بندار سره ثقه دی عبدالرحمن ابن مهدی ذکر مخکې وشو ابو خلدا چې په خپل کونیه باندې مشهور دی او نوم یې دی خالد ابن دینار التمیمی دا صدوق دی او ابو العالیه چې د نوم دی رفاع ابن مهران الرياحي او مشهور د پخپل کونیا ابو العالیه باندې دا ثقه او کثیر الارسال دا اثر د صحیح دی امام ابو داود رحمت الله علیه د دې لپاره ذکر کړی چې په نبی زو باندې او د سکول یا غسل کول جایز نه دي. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.